Kıymetli dostlar, efendim merhabalar. Hepinize sevgiler, saygılar. Hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Bugün de programımıza Bismillah diyerek efendim başlangıç yapıyoruz. Çünkü bugün de çok önemli bir surenin önünde duruyoruz. Kısa surelerimizden Zilzal suresinin önünde duruyoruz. Ve acaba kapıları açıldığında bize neler gözükecek, bunları merak ediyoruz. Bu merakla, bu duyguyla efendim huzurlarınızdayız. Sevgili dostlar, en son programımızda Beyine suresinin son kısmını çalışmıştık. Tabii daha epeyce konuşacak şey olmasına rağmen biraz böyle süratlice de gitmek durumunda kalmıştık. Şimdi kıymetli hocam Profesör Doktor Mehmet Okuyan'la beraber hocamın kitabından efendim izimizi takip ederek kısa surelerin tefsiri, Düşün yayınları, bu kitaptan yol haritasını tayin etmek suretiyle Zilzal suresindeyiz. Sevgili hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Keyfiniz, haliniz iyidir. Elhamdülillah. Inşallah. Siz nasılsınız? Aman iyi olun, hamdolsun. Biz de iyi olacağız hocam. Allah afiyet versin. Allah razı olsun. Sevgili hocam, şimdi usulümüz gereği Zilzal suresini izleyicilerimiz için de bendeniz bir mealini aktaracağım, paylaşacağım. Daha sonra da Bismillah başlayacağız. Evet, efendim Bismillahirrahmanirrahim. Yerküre kendine has sarsıntıyla sallandığı, toprak ağırlıklarını dışarı çıkardığı ve insan ne oluyor buna dediği vakit. İşte o gün Rabbinin ona bildirmesiyle yeryüzü dile gelip haberlerini anlatır. O gün davranışları kendilerine gösterilsin diye insanlar grup grup ortaya çıkacaklardır. Kim zerre miktarı hayır yaparsa onu görecektir. Kim de zerre miktarı şer işlerse onu görecektir. 8 ayetlik bir sure. Evet. Evet. Şimdi hocam burada bir defa siz dikkat ediyorsunuz. Bu surenin Mekki mi Medeni mi olduğu konusunda yine tartışmalar, ihtilaflar var. Ama siz Mekki evet. olduğunu ifade ediyorsunuz. Hı hı. İfadesinden, beyanından, tarzından, üslubundan bunun çıkarılması gerektiğini söylüyorsunuz. Şimdi ilk ayete baktığımızda bir zilzal meselesini anlamamız lazım. Yani bu zilzal, zelzele sadece yer sarsıntısı mı, başka manaları da tazammun ediyor mu? Ardından da ikinci sualim, ki onu da siz kitapta da açıyorsunuz. Toprak ağırlıklarını, o sakil oluş ne demektir? Ağırlıklarını dışarı çıkarmak ne demektir? Bununla bir başlayalım diye arzu ediyorum. Bu iki suali düşünerek, zihnimize tasavvur ederek. Buyurun. Evet, ben de sevgili kardeşlerime bu vesileyle hayırlı, bereketli bir ömür diliyorum. Zilzal suresi Kur'an-ı Kerim'in resmi sıralamada 99. suresi. Evet. Resmi sıralamadaki bu rakamdan hareketle işte 1999 Adapazarı depremin ile bu sureyi buluşturma gayretleri olmuştu o zaman. Enteresan. İşte şeyden, cifir hesabından filan mı? Yok. Bu yani resmi sıralamada 99. sure olduğu için 99'daki depremi sureyle buluşturmaya gayret ettiler. Haberleri yok ki bu surede sözü edilen deprem 99'da yaşanan depremle mukayese bile edilmez. Ya. Öyle sayıları birbiriyle buluşturup bir takım sonuçlar çıkartmanın bir anlamı yok. Evet. Hatta daha ileri şeyler söylemişlerdi. Araf suresinin 7. sure, kardeşlerim biliyorlardır. 7. surenin 4. ayetinde işte bu nice şehirler vardır ki onları helak ettik. Onlara bizim azabımız geldi filan o ayet. 7. surenin 4. ayeti, yani 7,4 şiddetindeki depremi ifade ediyor diye böyle şeyler o zamanlar konuşulmuştu. Tabii çok dikkatimi çekmişti bu tür yaklaşımlar. Kur'an'ın böyle bir derdi olduğuna hiç ama hiç inanmıyorum. Böyle şeyler, bu sıralama resmi sıralama ama bu nüzul sırası böyle değil. Değil tabii. Dolayısıyla ayet numaralandırılması işlemi de vahyin indirildiği dönem yapılmış işlem değil. Değil, sonrasında. Çok 170 sene sonra yapıldı bu. Ayetlerin numaralandırılması işlemi. Tedvin asrının akabinde. Tabii. Onun içindir ki mesela Kur'an ayetlerinin sayısı nedir sorusuna net cevap verilmiyor, verilemiyor. Evet. Hani yuvarlak bir ifadeyle 6666 deniyor ama bu hangi alimin nasıl bir metot takip ederek elde ettiği bir sonuçtur bunu kimse bilmiyor. Tabii. Ezberletiliyor işte. Ama bu bir süre sonra derin bir spekülasyona da yol açabiliyor. Yani siz körpecik çocuğa 6666 rakamını ezberletirsiniz aklında kalsın diye. Tabii. Ama bir kötü niyetli adam kalkar Kur'an'ın ayetlerini sayar. Evet. Saydığı zaman 6666'nın çıkmadığını görür. Bu defa ister istemez der ki hani 6666 idi? Halbuki bu haliyle sayıldığı zaman 6236 çıkıyor. Ne yapacağız şimdi? Hani 430 ayet ne oldu? Kayboldu. Sadece kaybolduğu da böyle masumane ifadeyle yetinmiyorlar. Özellikle alınmadı Kur'an'a diyerek tabii. Meseleyi Hazreti Ali ile ilişkilendiriyorlar. Onunla ilgili bazı surelerin, hatta bazı büyük bir iki surenin Kur'an'dan Suretül Velaye ve Suretün Nureyn adlı iki surenin Kur'an'ın dışında bırakıldığı gibi bir takım anlayışların önü açılmış oluyor. Yani. Adamların eline koz veriyorsunuz. Lüzumsuz bir galiba yere. Salman Rushdie'ler falan da buna benzer şeyler yapmışlardı. Evet, öyle elbette. Hatırlıyorum. Aynen öyle. Bunun önünü açmamak lazım. Hani bu arada Kur'an ayetlerine niçin biri 6666 demiş ve niçin şu anda 6236'dır? Yani bu fark nereden kaynaklanıyor? Bu soruyu cevaplamak lazım. Gayet tabii. Yani 6666 rakamı yanlıştır deyip de meseleyi orada bitirmek doğru değil. Doğru. İstifhamlar kalır. Bütün ne kadar yazılmış kitap varsa, mesela Türkçe şu anda orta dereceli okullarda veya evet, diğer ilmihallerde şurada burada. Hepsinde fix 114 sure 6666 ayet. Böyle fix yazıyor. Anlat. O zaman bunun niye böyle olduğunu söylemek lazım. Sebep şudur. Bir adam ister 6666 desin, ister 6236 desin. Besmeleler hariç. Besmeleler dahil olunca 6348 oluyor rakam. Ama ne olursa olsun gene 200 civarı ayet gene o rakamlar arasında buharlaşmış oluyor. Halbuki aslında buharlaşan hiçbir şey yok. Tabii. Kur'an-ı Kerim'in ayet sayısı ölçüsü bazı alimlerin bazı uzun ayetleri bölerek saymalarına, bazı kısa ayetleri bütünleştirerek saymalarına bağlı bir farklılıktır. Tabii. 6666 diyene göre de, 6236 diyene göre de Kur'an-ı Kerim'in cümleleri ve kelimelerinin sayısı itibariyle hiçbir fark yoktur. Mesele bir ayet kaç cümleden meydana gelecek? Bu konudaki bir metottan kaynaklanıyor. Yani bir alimin ayeti nasıl sayarım yaklaşımından kaynaklanan bir farktır. Yoksa hangi rakam söyleniyor olursa olsun kelimeler ve cümleler her birinde aynıdır. Hiçbiri diğerinden farklı değildir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de herhangi bir ayeti değil, herhangi bir kelimeyi dahi vahiy katipleri zayi etmiş değildir. Ondan sonraki Kur'an'ın musaflaştırılması ve çoğaltılması işleminde de başta Zeyd bin Sabit olmak üzere o görevi üstlenen insanlar herhangi bir eksiklik yapmış filan değillerdir. Yani bu kapıyı ne olursa olsun aralamamak lazım. Buraya şuradan geldim. Evet. İşte Araf suresinin sure sıralamadaki numarası 7'dir. Onun 4. ayeti de bazı kavimlerin helak edilmişliğinden söz ediyor. 7.4 işte Marmara depreminin şiddetidir filan. Böyle sonuçların bir alemi yok ki. Evet. O ayette sözü edilen, helak edilen milletler geçmiş milletlerdi. Onun bugünkü Adapazarı ile Kocaeli ile ne bileyim işte neresi doğru Gölcük'le şurayla burayla bir ilgisi yok. Yani evrensel bir mesajı yöresel bir olaya indirgemek doğru bir yaklaşım değildir. Evet. Hele ki 99. sure olan işte bu sureyi Marmara depremiyle 99 yılıyla ilişkilendirmek de doğru değildir. Bizim yani Kur'ani literatürde yıl hesapları tabii kameri hesaba göre yapılır. Dolayısıyla şemsi takvimle bunu ölçtüğünde feci olur yani. Yani bir anlamı yok işte. Hiçbir manası yok. Çünkü resmi sıralamayla nüzul sırasını dahi ayırt edecek bir şey anlayışa sahip olmadıkları gerekiyor. Evet, aynen öyle. Olmaz yazık yani. Yazık. Yani. Bu rakamlar hakikatin üstünü örtmekten başka bir işe yaramıyor. Evet. Yani bunu şifre gibi algılamanın ne anlamı var? Mübin bir kitabı efendim bir takım gizemlerin sahibi, örtülü ifadelerin sahibi, bir takım denklemlerin sahibi gibi, formüllerin sahibi gibi sunmanın bir anlamı yok. Yani sayacaksın ebced hesabıyla falan bilmem ne şu çıkacak. Burada durmuyor ki. Mesela adam ayeti okuyor. Oradaki ebced hesabıyla bir şey önce karar veriyor. Ondan sonra buluyor. Ondan sonra o kararını doğrulayacak işlemler yapıyor kendine göre. Bir yerde yaptığı işlem başka, öbür yerde başka bir şey yapıyor. Ne gerek var? Oradan hareketle mesela tutuyor, kıyametin neredeyse dakikasını hesaplamaya kalkışıyor. İşte 2012 bilmem şu tarih. Evet. 29 Aralık mı öyle bir, 24 Aralık mı öyle bir takvim veriyorlar. Desinler. Var. Evet. Desinler, Cenab-ı Hakk'ın neredeyse bilgisini kendime bile gizleyeceğim dediği bir hakikattir kıyamet. Evet. Onunla ilgili başta peygamber olmak üzere Hazreti Peygamber hiçbir insanın hiçbir şekilde bilgi sahibi olmadığı bir konuda getirip böyle rakamlarla oynayarak tarih verme cüretkarlığı bu vahyin asıl derdinden nasiplenmemişliğin bir ifadesidir. Hiç de başka bir şey değildir. O itibarla meseleyi rakamlarla ilişkilendirip de tamam. Bunu bir öyle asıl sunumları, usul haline, temel usul haline getirmek, bunu yol haline getirmek sakıncalı görünüyor. Evet, sakıncalı. Yani işin orasıyla. Ben biraz daha böyle hani hep tolerasyon oluşturmaya çalışıyorum ya kendi dünyamda. Onu belki zenginliklerden, ümmetin hani anlama zenginliklerinden bir tanesi. Çok böyle tali ondan sonra hususi bir zenginlik olarak telakki edilebilecek bir şey. Gelinip de asıl Kur'an'ı anlamanın merkezine oturursa o zaman sıkıntı yapıyormuş gibi geliyor bana. Yani çok bakılabilecek ender yollardan bir tanesiyken bunu getiriyorsunuz, Kur'an'ın usulü haline dönüştürüyorsunuz. Bu bana problemli geliyor. Bilmiyorum, evet işte yani bir arıza nereye kadar tolere edilebilirin kararını veremiyorsunuz. Yani başlıyorsunuz belki bir iyi niyetle ama sonra istismara dönüşüyor bu iş. Tabii. Ve artık önünü alamıyorsunuz. Aynen. Örneklerinde görüyoruz yani. Kur'an-ı Kerim'in böyle bir derdi yoktur yani. Evet. Bunun mesajı belli. Hele ki bu surenin verdiği mesaj çok açık. Bunu sağa sola çekebilecek hiçbir veri elimizde yok. Mesela mahza kıyameti ve mahşeri anlatıyor. Tabii. Bunu herhangi bir mevzii depremle ilişkilendirmenin hiçbir anlamı yok. Aa, bu sene de deprem oldu. Belki önümüzdeki sene de olacak. Bu zaman hani bu 99, 114 sure 1114'te kadar diyelim gidiyor, gideceksiniz. Veya 2114'e kadar gideceksiniz. Ya ondan sonra, ondan sonraki depremleri nereye oturtacaksınız? Evet. Ne gereği var yani? Bu arada bir lüzumsuzluk daha yapayım. Çok anlı şanlı bir siyasetçimiz Kur'an'daki 141. sureden atıflar yaptı hocam. Bak ne kadar güzel. 141. sure. Demek Cebrail çalışıyor da bizim haberimiz yokmuş yani. Veya işte Allah-u Teala bir hadisi şerifinde şöyle buyuruyor demek gibi yani. Acayip şeyler yani. Bunların önünü açmamak lazım. Yani bu kültüre biraz yakınlık duymak ve literatürü az buçuk bilmek lazım. Ya da bu konuda konuşmamak lazım. Ya da susacağız. Bilmiyorsan yani bilen konuşsun diyeceksiniz. Böyle gülünç durumlar ortaya koymayacaksınız. Evet, hocam. Evet. Şimdi işin en başında bunları söylemiş oldum. Surenin Mekki olduğunda hiçbir tereddüdüm yok. Hatta surenin iniş yılının da Risaletin 4. yılı olduğu kabulündeyim. Belli ki vahyin ilk yıllarına ait bir suredir bu sure. Yani Risaletin 4. yılı, Mekke 12 yıl olduğuna göre ilk 3'te 1'inde inmiş bir sure. Zaten böyle kıyamet ve mahşerle alakalı bilgilendirmeler genellikle Mekki surelerin konuları arasındadır. Evet, evet. Bu demek değil ki medeni surelerde bu konular hiç yoktur. Elbette vardır ama genel bir tipoloji olarak Mekki surelerin özelliğidir. Kıyamet ve mahşerle ilgili bilgiler. Bu anlamda Zilzal suresi de Mekki bir suredir. İfade ettiğiniz gibi 8 ayetlik bir suredir ama mesela sadece birinci ayeti bile emin olun belki 100'e yakın ayetle birebir bağlantılı bir metne sahiptir. Doğru. Şimdi burada Yüce Allah İza zülziletil ardu zilzaliha. Üç kelimelik bir ayet. Üstelik üç kelimenin ikisi aynı kökten. Zülzile, zilzal. Zilzal. Şimdi hemen bir teknik bilgi vereyim kardeşlerime. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de böyle edilgen kalıplar var. Zülzile edilgen bir kalıptır. Sallandırıldı evet, gibi. Evet, sallanmaya tabi tutuldu. Bunun başka bir versiyonu, bu edilgenliğin başka bir versiyonuna Arapça'da mutavaat derler. Mutavaat da yani bir şeyi önce bir hakikate programlamak, evet, sonra vakti geldiğinde o programın meydana gelmesine efendim ortam hazırlamak. Arapça, eski usul Arapça okuduk. Ben Arapçayı şahsen öyle öğrendim. Medrese usulü. Evet. Eski usul diyorlar. Ben ona eskimez usul diyorum. Yani eskimez. Çünkü o metodun yazılış gayesi Kur'an'ı öğretmektir. İşte emsile, bina, maksut, izzi, avamil, işte izhar, kafiye, molla cami. Onlarla Arapçayı öğrendik. Tabi buradan Arapçayı öğrendiğim babama rahmet okumak istiyorum. Allah rahmet eylesin. Bütün ölülerimize de rahmetiyle muamele buyursun. Amin inşallah. Oradan öğrendik mesela. Oradaki örneği bu mutavaatın işte infial babı var Arapçada. O babın özelliğidir bu. İşte kesertü zücace. Ben bardağı, camı kırdım. Fenkesere zalike zücacu. O bardak da kırılmayı kabul etti. Evet. Ne yapsın garibim yani? Kabul etmeyecek de ne olacak yani? Mecbur yani. Buna mutavaat deniyor. Yani bir anlamda karşılıklı bir etkileşim. Hatta işte karşı taraftakinin bir şeye boyun bükmesi. Boyun büktürülme anlamına geliyor. Bunu şunun için söylüyorum. Kur'an-ı Kerim'de kıyametle alakalı, mahşerle alakalı ifadeler büyük oranda bu kalıplarda gelir. Yani hem meçhul yani edilgen hem mutavaat kalıplarında. Mesela İresema'u inşakket. İresema'u infatarat. Mutavaat kalıpları. Şak olduğunda, yarıldığında, yardırıldığında evet, gibi etki. Yarılmaya maruz bırakıldığında yani. Ve bunu kabul ettiğinde. Kabul ettiğinde evet. Yani yapısı öyle. Veya İresşemsü küvvirat. Küvvirat. İşte edilgen. Burada olduğu gibi İza zülzilet, evet. İza dükketil erdu dekken, İza nüfika fissuri gibi hep edilgen kalıplar. Çok güzel. İnce bir nokta hocam. Evet ya bu kıyamet ve mahşerle alakalı kalıplarda bu çok belirgin bir kullanım örneğidir. Onu bilmek lazım. Şöyle bir çağrışım uyandırıyor. Sanki bunların kendi kendine olup biten şeyler olabileceği gibi. İnsan aklının böyle bir yanılgıya yatkınlığı olabilir. Onu ortadan kaldırmak. Onu ortadan kaldırıp failin kim olduğunu dikkate sunmak, insanın zihnine adeta belirginleştirmek için böyle evet, bir üslup varmış gibi. Tabii diyebilirsiniz. Ben ona bir iki katkıda daha bulunayım. Bir ifade niçin edilgen kalıpta sunulur? Bunun başka sebepleri de var. Bir sebep şudur. Bu olayı kimin yaptığı önemli değil. Olay kendisi çok önemlidir. Evet. Olay öne çıkartılır. Mesela düşünün ki ünlü bir insana suikast düzenlense, suikastı düzenleyenin kim olduğu bilinse dahi, evet, işte filanca kişi öldürüldü denilir. Çünkü orada aslında artık önemli olan o kişiye suikastın yapılmış olmasıdır. Suikastı kimin yaptığı artık ikinci derecede önemlidir. Çok doğru, evet. Bu edilgen kalıpların kullanılmasında bir gerekçedir. Hmm. Bir gerekçe daha var. Edilgen olmakta işi yapanın kim olduğu o kadar bellidir ki onu zikretmeye gerek yok. Onu söylemeye artık gerek yok. Malumu ilam. Evet, herkesin bildiği bir faildir. O faili bir daha zikretmenin bir alemi yoktur. Olayı öne çıkartmak faili dillendirmekten daha önemlidir. Çok güzel. Onun için edilgen kalıplar ve mutavaat kalıpları kıyamet ve mahşer için özellikle zikredilir. Burada da konu böyle bir anlatım ile önümüzde duruyor. Eyvallah. Diyelim. Evet. Şimdi bir şey daha söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim'de zaman zaman bunları hatırlattığımı biliyorum. Hı-hı. Şimdi bazı anlatım teknikleri var Kur'an'da. Mesela bunlardan biri bütünü anarak parça kastedilir. Kastetmek. Bazen parça anılarak bütün kastedilir. Buna eski ifadeyle zikri cüz, irade-i kül veya zikri kül, irade-i cüz derler. Parça. Burada da şimdi اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا zannedilir ki kıyamet için sadece yeryüzü sarsıntıya tabi tutuluyor. Hmm. Yani başka taraflarda bir şey olmayacak zannediliyor. Hmm. Zannedilebilir. Bu doğru bir zan değil. Niçin? Çünkü başka ayetlerde güneşin yapısından, yıldızların yapısından, dağların halinden, ahvalinden, denizlerin yapısından, canlıların yapısından söz eden bir sürü detay var. Anlaşılıyor ki buradaki yeryüzü kendine has bir sarsıntıyla sallandığı zaman demek yani bütün kainat bu şeyden en azından bu alemle alakalı yani bu galaksiyle alakalı güneşle bu yıldızımızla ve bizimle ilişkili gezegenlerle alakalı Samanyolu'yla galaksiyle alakalı en azından bu sistemle ilgili bir değişim ve dönüşüm geçirecektir. Parça zikredilmiştir ama aslında bütün kastedilmek. Hani buradaki arzı sadece dünya, yeryüzü, toprak olarak algılamak doğru değil. Değil. Çünkü parça kastedilerek bütün parça ifade edilerek bütün kastedilmiştir. Aynen öyle. Niye? Çünkü başka ayetler bizi buraya zorunlu olarak götürüyor. Götürüyor. İze şemsü küvveret diyor mesela. Ya. Güneş dürüldüğü zaman ve izen nücumun kederet. Yıldızlar döküldüğü zaman ve izel biharu succiret. Denizler kaynatıldığı zaman ve izel ve izel vuhuşu huşirat. Huşirat. Mesela işte vahşi hayat ortaya döküldüğü zaman ve izel cibali süyirat. Ya, ne bileyim dağlar yürütüldüğü zaman ve izel işaru uttilet. İşte 10 aylık hamile develer bırakıldığı zaman işte denizler fışkırtıldığı zaman ve izel nüfusu züvvicet. Ondan sonra mahşere geliyor. Oraya kadar kıyametle alakalı detay veriliyor ve bütün sistem bir değişim ve dönüşüm geçirecektir. O bilgi veriliyor. Burada da sadece arzın zikredilmiş olması kıyametin bu arzla alakalı veya sınırlı olduğu anlamına gelmiyor. Eyvallah. Hatta yani, mesela diyor ki iki ayet var ki o konuda. Biri Neml suresinde, biri Zümer suresinde. وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ اِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهِ Allah'ın diledikleri hariç göklerde ve yerde can ve ruh taşıyan her varlık bayılıp düşecektir. Ya. Demek ki mesele sadece yer küreyle alakalı değil, yani üzerimizdeki alemle de ilişkili bir mesele, bir sarsıntı söz konusu olacaktır. Bu zikri cüz, irade-i kül kabilinden parçayı anarak bütünü kastetme kuralımızı işleteceğimiz bir ayeti kerimedir. İza zuzuletül arzu zilzaleha. Şimdi burada bir küçük parantez hocam. Z aliterasyonu ben biraz şiirsel açıdan da dikkat ediyorum. Yani söyleyiş, ifade. Hı. Orada hep biz z'ler tabii iza diyoruz, zile diyoruz, işte arz diyoruz, orada zilzaleha diyoruz. Bu da enteresan bir şey değil mi? Yani Kur'an'ın yani daimi z harfleriyle ilişkili düşünüldüğünde 4 tane Z harfi var. Hı hı. Hani Kur'an'da böyle bir buna metnin manayı çağrıştıran özellikle bir dizaynı diyoruz. Efendim sesteşlik vesaire. Sesteşlik. Mesela çok enteresan. Kella izâ dükketil ardu dekken dekka. Dekken de evet. Dükketil ardu dekken dekka. Böyle deke bir patırtı kütürtü anlamı hissi verir. Hissi oluşturuyor insanlar. Evet. İşte yeryüzünün kıyamet esnasında dağların birbirine çarpmasıyla çıkacak sesi de zımnen verir. Bu zelzele de bir hani bir titreme anlamında, İhtizaz. Bir sarsıntı anlamında öyle bir ifade, öyle bir anlam önümüze getirebilir. Ama sadece Z harfiyle sınırlı kalmak kaydıyla. İza'daki peltek Z. Ard'daki dat. Onlar değil ama zelzele, zilzal ifadelerindeki öyle sesteşlik göze çarpıyor gerçekten. Diğerlerinde o Z'lere hani çağrışımları açısından belki ele alınabilir. Olabilir. Evet. Yakın mahreçler olarak birbirine yakın düşünülebilir. Şimdi yeryüzü kendisine ait bir sarsıntıyla şiddetli bir şekilde sarsıldığı zaman. Evet. Şimdi bunun nasıl bir şey olduğunu başka ayetler anlatıyor. Yeryüzünün sarsılması nasıl bir şey? Ne olacak da sarsılma meydana gelecek? Bununla ilgili bazı ayetler var. Bunları hatırlatmak lazım. Bir tanesi Hac suresinin 1. ayeti. Buyuruyor ki Rabbimiz orada Estağfirullah. Ya eyyühen nasuttequ rabbeküm. Ey insanlar, Rabbinize karşı duyarlı olun. İnne zelzelete saati, çünkü son saatin sarsıntısı şeyun azimun, çok büyük bir olaydır. Yevme teravneha tezhelu küllü murdiatin amma erdaat ve teda'u küllü zati hamlin hamleha ve terennâse sükâra ve mâ hum bisükâra velâkinne azâballâhi şedîd. İşte o gün her emzikli dişi emzirdiğinden vazgeçecek. Her hamile dişi hamilesi olduğu yavrusunu düşürecektir. İnsanlar sarhoş olmamasına rağmen onları sarhoşmuş gibi göreceksin. Kıyamet böyle bir, yani bir annenin, bir anne canlının, İşte illa bunun insan olması gerekmiyor. Her genel dişi çünkü. Anne yani. Küllü murdaatin, her emziren demek. Emziren, mesela bir hayvan yavrusunu emzirirken ona müdahale ederseniz. Tabii. Yani tepkisi tarif edilemez olur. Çok şiddetli olur. Yani o canlılarda bile mesele böyledir. Hele ki insan annenin yavrusuna olan emzirme pozisyonundaki o tarif edilemez sevgisi, şefkati. Kıyamet esnasında yavrusundan vazgeçmeyi getirecek bir büyük dehşet. Yani hamile bir canlı hamilesi olduğu yavruyu düşürecektir. Öyle büyük bir şiddet. İnsanlar sarhoş olmamasına rağmen sarhoş gibi bir görüntü vereceklerdir. Meselenin insanlara yansıyan kısmı mesela o ayetlerde böyle ifade ediliyor. Ama İnsanlara ait olmayan diğer canlılarla alakalı boyutu var kıyametin. Tabii. İşte Tekvir suresinde ona dair bazı ipuçları var. Güneş dürülecek. Yıldızlar dökülecek. Ve izel cibali süyyiret. Dağlar yürütülecek. Ve izel inşar uttilet. 10 aylık deve, hamile develer, o çok kıymetli kabul edilirmiş. Onlar bırakılacak. Kimse sahip çıkmayacak. Ve izel vuhuş huşiret. Vahşi hayat ortaya toplanacak. Hani avcısından kaçan avlar avcısıyla yan yana gelecek. Kurtla kuzu yan yana. Yan yana gelecek çünkü muhteşem bir dehşet, korkunç bir sarsıntı var. Ne bileyim, veydel biharu fucciret, işte denizler kaynatılacak. Yani kainattaki, bizim gördüğümüz yakın çevremizdeki bütün fiziksel alem, canlılar alemi de bu korkunç sarsıntıdan payına düşeni alacaktır diyor Allah-u Teala Tekvir suresinde. Meselenin kıyametle ilgili boyutu. Mesela Kehf suresinde buyuruyor ki Rabbim, bir ara verelim hocam. Peki. Ve yevme nüseyyirul cibale. Biz o gün dağları yürüteceğiz diyor Allah-u Teala. Dağlar yürüyecek. Ve teral arda barizeten. Yeryüzünü böyle alaçık göreceksin. Ya. Yani bariz, apaçık. Evet, bariz. Alaçık göreceksin. Bu şu demek. Taha suresinde de şöyle bir ayet var. Hemen onu da hatırlatayım. Ve yeseluneke anil cibali. Sana o gün dağların durumundan soruyorlar. Yani bu devasa varlıklar kıyamette, senin kıyametin bu dağlara ne yapabilir ki? Aslında alay ediyorlar. Cevap net. Fekul Rabbi yensifuha Rabbi nesfa. Rabbim onları savuracak sağa sola. Feyederuha ka'an safsafa. La tera fiha ivecen ve la emta. Yani öyle bir savrulma olacaktır ki, öyle bir düzlem meydana gelecektir ki artık ne çukurlar kalacak ne tümsekler kalacak. Ve tekûnül cibâlü kel'ihnil menfûşi. O gün dağlar atılmış yün gibi olacaktır. Dağları böyle savuran bir olay insanları ne hale getirecek? Varın siz hesap edin diyerek Rabbimiz kıyametin dehşetini anlatmada dağları özellikle sözün örneği yapıyor ve insanlara meselenin dehşeti hakkında bilgi vermiş oluyor. En kavi, en muhkem gördüğünüz şeylerin hali bu olacaktır. Evet. Ona göre tasavvur edin belki de. Diyor. Mesela ikinci bölüme geçeceğiz ama en kavi dağlarla alakalı bağlamı kıyamet olan bir ayette buyuruyor ki Neml suresi 87. ayet olması lazım. Orada buyuruyor ki Rabbimiz ve yevme yunfeku fissuri فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهِ. Demin okumuştum bu ayeti. 87. ayeti Neml'in. 88. ayette وَتَرَى الْجِبَالَ. O gün dağları göreceksin. تَحْسَبُهَا جَامِدَةً. Sen onları camit, sabit, hareketsiz zannediyorsun ama وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ. Bulutlar nasıl gidiyorsa onlar da o gün öyle gidecektir. Allah Allah. Yani mesela bu devasa varlıkların da efendim o gün kıyametle alakalı bir bağlamda geçtiği için hallaç pamuğu gibi atılacak, savrulacak. Adeta. Bulutların hareketi gibi dağlar bir harekete kavuşturulacak kıyametin dehşetini anlatma bağlamında. Evet. Hocam devam edeceğiz kaldığımız noktadan ama kısa bir ara verelim. Efendim biraz sonra inşallah huzurlarınızda olacağız. Thank you.